ग्रिम बंधुओं की कहानियाँ, हिंदी अनुवाद तथा कथा प्रस्तुति हरि कृष्ण देवसरे, पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। प्रस्तुत है कहानी लोमड़ और बिल्ली। किसी समय की बात है, एक बार जंगल से गुजरते हुए एक बिल्ली की मुलाकात एक लोमड़ से हुई। लोमड़ को दुनिया के तौर तरीकों के बारे में बहुत समझदार और अनुभवी जानकर बिल्ली उससे आदरपूर्वक बोली, नमस्ते लोमड़ महाराज, आप कैसे हैं? आपका जीवन कैसे चल रहा है? इतने मुश्किल समय में आपकी गुजर बसर कैसे हो रही है? लोमड़ ने घमंड में भरकर बिल्ली को सिर से पैर तक देखा और सोचने लगा कि इसकी बात का जवाब दिया जाए या नहीं। आखिरकार वह बोला, ओ नीच ठगनी, चितकबरी मूर्खा, चूहे की शिकार करने वाली भुखड़ी, मेरा हाल पूछने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें आता ही क्या है? तुम्हें कौन कौन सी विद्या आती है? बिल्ली ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, मुझे तो बस एक ही विद्या आती है। लोमड़ ने पूछा, अच्छा वह विद्या कौन सी है? बिल्ली बोली, जब कुत्ते मेरा पीछा कर रहे हों तो पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाना। लोमड़ कहने लगा, बस इतना ही? मैं तो लगभग 100 विद्याएं जानता हूँ और साथ साथ मेरे पास चालाकियों का पिटारा भी है। मुझे तो तुम पर दया आती है। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बताऊंगा कि शिकारी कुत्तों से कैसे अपना बचाव किया जाता है। इतने में 4 कुत्तों के साथ एक शिकारी घोड़े पर सवार होकर वहां आया। बिल्ली उसे देखते ही फुर्ती के साथ पेड़ पर चढ़ गई और सबसे ऊंची शाख पर जाकर बैठ गई। शाखों और पत्तों में वह आराम से छिप भी गई। उसने वहीं से लोमड़ को आवाज़ लगाई, अपना पिटारा खोलो लोमड़, तुम अपनी चालाकियों का पिटारा क्यों नहीं खोलते? इसी बीच कुत्तों ने लोमड़ को बुरी तरह दबोच लिया था। उसका अंत देखकर बिल्ली बोली, आह लोमड़ महाराज, अपनी 100 विद्याओं के बावजूद आप कुछ नहीं कर सके। यदि आप मेरी तरह पेड़ पर चढ़ना जानते तो इस तरह आपको अपने जीवन से हाथ नहीं धोना पड़ता।